sang pengombe dans la vie. Polémique sur polémique. Mokano Amba singo bila na bavombo kamati Liboso ya kola na boka nisi nenge boko kola Bongi ezaliko ki madamiso Osa kola pamba pamba te Ezali no sambo ya yo moto na zambe na yo moko Yeah. Jean-Michel Konda, Wifim Moleka, Ignace Moleka.